Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Leeft u gezond? Dan leeft u 6 jaar langer, blijkt uit onderzoek nu. En mogelijk brandstichting bij die flatbrand in Parijs. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De Franse politie gaat ervan uit dat de brand in het appartementencomplex in Parijs is aangestoken. Een vrouw is opgepakt. De burgemeester van het arrondissement heeft gezegd dat een burenruzie de aanleiding voor de brand zou zijn, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Bij de brand zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en tenminste 30 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn 6 brandweermensen. Het gebouw van 8 verdiepingen stond vrijwel helemaal in brand en in de bovenste 2 etages is hij nog niet uit. Maar de brandweer heeft het vuur wel onder controle. Er wordt gezocht of er meer slachtoffers zijn. Iran noemt de Europese kritiek op onder meer het Iraanse rakettenprogramma ongefundeerd en spreekt van valse beschuldigingen. Het land zegt ook dat erkende terroristische en criminele groeperingen vrij kunnen rondlopen in Europa. Het land reageert daarmee op een verklaring van de Europese Raad van gisteren, waarin Iran wordt opgeroepen de raketactiviteiten te stoppen. Verder beschuldigt de EU Iran ervan de rechten van vrouwen, meisjes en minderheden te schenden en door te gaan met het executeren van gevangenen. Nog nooit zijn zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Het waren er bijna 2 miljoen, een stijging van 0,7% ten opzichte van 2017. Dat meldt branchevereniging BOVAG. Ruim een derde werd door particulieren onderling verhandeld en de rest werd bij autohandelaren gekocht. In Nederland rijden nu 8,8 miljoen personenauto's rond. Jongeren gaan steeds later het huis uit, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 waren ze gemiddeld 23,5 jaar bij het verlaten van het ouderlijk huis. En 5 jaar eerder was dat nog 22,8 jaar. De stijging komt vooral door de invoering van het leenstelsel, maar ook houden onzekerheid op de arbeidsmarkt, hoge huren en dure koopwoningen jongeren langer bij hun ouders. De leeftijd waarop jongeren uit huis gaan stijgt het snelst bij studenten. En de speciale Amerikaanse gezant voor Noord-Korea gaat morgen naar Pyongyang om een nieuwe top voor te bereiden tussen president Trump en Kim Jong-un. Verwacht wordt dat Trump de komende nacht bij het uitspreken van de State of the Union bekend maakt waar en wanneer de ontmoeting is. Trump en Kim spraken elkaar vorig jaar in Singapore voor het eerst. Ze beloofden zich toen in te zetten voor denuclearisatie, maar maakten geen concrete afspraken en sindsdien verwijten ze elkaar dat er nog niets is gebeurd. Het weer, het is vrij bewolkt en in het noorden is later vandaag de meeste kans op zon. Het wordt ongeveer 6 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen bij een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De dagelijkse files die worden al wel wat korter. Maar door ongelukken is het nog op een aantal plaatsen erg druk. Er is ook nog meer dan 350 kilometer over aan files. Wat er nog uitspringt is de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft-Zuid en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A30 van Ede naar Barneveld een half uur oponthoud. Het is daar druk tussen afrit Scherpenzeel en de aansluiting met de A1. Op de A59 van Os naar Zierikzee heeft het verkeer nog steeds last van die afgevallen lading stalen balken. Bij Kruisstraat is dat. Er staat nog 13 kilometer file vanaf knooppunt Paalgraven. De vertraging is nog steeds ruim een uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar over ongeveer een half uur weer vrij is. Op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel staat een auto met pech. Je hebt daardoor een half uur vertraging voor de aansluiting met de A20. En een ongeluk bij de Efteling op de N261. Van Tilburg naar Waalwijk staat het vast tussen Tilburg en de Efteling. Vertraging is 25 minuten. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Zijn er signalen om te twijfelen aan het ziekteverzuim van uw medewerker? Laat Hofman u helpen met een verhelderend onderzoek. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:06 is het. Als u gezond leeft, dan leeft u gemiddeld, zeg ik er even bij, 6 jaar langer. Dat is een van de conclusies uit de zogeheten Rotterdam-studie. Dat is een grote studie waarin mensen in de Rotterdamse wijk Ommoord al bijna 30 jaar worden gevolgd. NRC Next schrijft daar vanochtend over. En Arvan Ikram is betrokken bij dat onderzoek. Onderzoeksleider bij de Rotterdam-studie. Verder hoogleraar epidemiologie bij het Erasmus MC. Meneer Ikram, goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit. 6 jaar langer leven, dat willen we eigenlijk allemaal wel. Ja, dat klopt. En dat is inderdaad het gemiddelde langere levensverwachting die we hebben gevonden. Wat we eigenlijk hebben gedaan is een vrij simpele vraag gesteld van hoe vaak komt nou ziekte voor in dus die Rotterdamse wijk van ruim 9000 inwoners die we al 30 jaar lang hebben gevolgd. We hebben met name op 2 dingen gelet. 1 is niet alleen hoe vaak de ziekte voorkomen, maar hoe vaak komen die ziektes nou in combinatie voor. Dus zogeheten multimorbiditeit. Dat is 1. En de tweede, dat is dus inderdaad bekeken wat de invloed is van gezond leven. Dus we hebben apart gekeken naar de mensen die gezond leefden ten opzichte van degene die minder gezond leefden. En nog even die belangrijkste ziekten zijn dan? Dat zijn de 6 belangrijkste killers, zoals die ook door de Wereldgezondheidsorganisatie genoemd worden. Ja. Dat is kanker, hartziekte, beroerte, longziekte, waaronder COPD, suikerziekte en hersenaandoeningen, waarbij dementie en Alzheimer de belangrijkste zijn. En dan die combinatiefactoren zijn roken bijvoorbeeld, hoge bloeddruk, ja, overgewicht, dat soort zaken. Juist, we hebben naar die 3 gekeken, omdat daarvan ook weer de WHO zegt dat dat eigenlijk de belangrijkste voorkombare risicofactoren zijn van ziekte. Ja. Nou ga ik even iets heel flauw zeggen. Bent u daar nou 30 jaar mee bezig geweest om hierachter te komen? Nou, ik zelf persoonlijk niet. Nee. Gelukkig werken wij in een groot team van onderzoekers. Dus inderdaad, mijn voorgangers die hebben in 1990 gelukkig deze studie opgezet waar ik nu de vruchten van heb geplukt. Nee, maar ik bedoel, het klinkt een beetje als een open deur. Ik bedoel, dit hadden we eigenlijk allemaal kunnen bedenken. Nou, als je naar de literatuur kijkt, dan zie je inderdaad dat er vaak gekeken wordt naar deze ziektebeelden, maar met name naar deze ziektebeelden apart, dus in isolatie. Er zal onderzoek zijn naar alleen beroerte of alleen suikerziekte. Hier hebben wij gekeken naar het concept, wat ik al net noemde, multimorbiditeit. Dat ziektes eigenlijk niet separaat optreden of willekeurig optreden, maar dat daar een soort clustering in optreedt. En dit is de eerste keer dat wij echt met keiharde data laten zien wat nou die clustering is en hoe vaak het nou gewoon voorkomt in de populatie. Ja. Kijk, want dit zijn ook, zou je kunnen zeggen, meer fysieke aandoeningen. Want is het zo dat mensen die langer leven dan ook wel andere ongemakken krijgen? Ja, ja. Kijk, vroeg of laat moet iedereen dood, dat weten we. Dus wat je eigenlijk ziet is als je gezond leeft, rek je dus het gezonde leven op. Dus met name het aantal levensjaren dat je zonder ziekte doorbrengt. We hebben net al gezegd van als je gezond leeft, leef je 6 jaar langer. Maar als je zou gaan kijken naar het ziektevrije leven, dan zie je dat de mensen die gezond leven gemiddeld 9 jaar ziektevrij blijven. Dus de impact op echt het gezond leven, dat is nog groter van het gezond leven, inderdaad. Nee, maar ik bedoel zaken als dementie of zo, ik noem maar wat. Hoe verhoudt zich dat dan tot dit soort onderzoeksresultaten? Ja, nou wat we zien, en dat komt dus terug op van uiteindelijk ga je vroeg of laat ergens aan dood. Wat je ziet is dat als je gezond leeft, dat je een bepaald aantal ziektebeelden voorkomt of minder vaak krijgt. Denk bijvoorbeeld aan longziekte of hart- en vaatziekte, met name als je dus niet rookt of geen hoge bloeddruk hebt. Je leeft dus langer gezond, maar uiteindelijk moet je ergens aan doodgaan. En dan zie je dat dementie in dat gat springt. Dus mensen die dan gezond zijn, die krijgen uiteindelijk wel een ziekte. En vaak is dat een dementie, juist omdat ze eerder in hun leven de andere ziektebeelden voorkomen hebben. Dus je hebt hier ook te maken met, laten we zeggen, optimisten, pessimisten. Een optimist zal zeggen, oh, dat is mooi, ik kan er 9 jaar langer. kan ik leven. En de pessimist zal zeggen, ja, ik ga er toch uiteindelijk aan dood. Ja, dat is eigenlijk ook misschien in een nutshell de samenvatting van de studie. Je gaat uiteindelijk ergens aan dood, maar je kunt dus als je gezond leeft langer genieten van je leven. Ja. Dank voor de uitleg. Avram Ikam is dat een van de onderzoeksleiders dus bij die Rotterdam-studie. The way you looked when you said you were leaving, the way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. I've been tired, I'm all hurt and confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. Scouting for Girls, zo heet deze band. Van 9 jaar geleden alweer dit liedje. This Ain't a Love Song, zo heet het. 9:13. De kritiek van Jan Publiek. Ja, de Tweede Kamer praat vandaag over een rekentoets die minister Slob wil invoeren, maar de Kamer ziet dat niet zo zitten. Karel die hoorde ons item daarover vanochtend en hij vraagt zich af hoe moeilijk zo'n toets nou eigenlijk is. En om die vraag te beantwoorden hebben wij een rekentoets voor HAVO en VWO erbij gepakt. 2014 is dat. En daar een vraag uitgehaald. Dus die ga ik nu voor jou voordragen. Jij moet hem dan beantwoorden. Kijken of je een beetje op niveau zit. Weet je, zullen we het eens een keer anders doen? Zal ik de vraag gewoon stellen? Dan kun jij het antwoord geven. Misschien. Dit lijkt me niet zo goed. Hoezo moet ik het antwoord geven? Laten we het samen doen. Ik heb helemaal niet geleerd. Peter verdient €200 per maand. Hij krijgt €15 loonsverhoging. Mariska verdient €140 per maand. En zij krijgt percentueel dezelfde loonsverhoging. Hoeveel gaat Mariska dan verdienen? Jurgen. Oké. Okay, 15, dus dat is... 15 op 200. Ja, ik heb hier namelijk al iets langer naar gekeken. Hoeveel is dat dan? 15 van 200? Ik denk, maar ik ben echt... Heel erg slecht te rekenen. Ik denk dat 7,5% loonsverhoging is. 7,5% bovenop 140 euro van Mariska komt dan uit, volgens mij, op 150,5. Klopt dat? Maar ik zag jou net wel. Er wordt geklapt achter ja, de scherm. Ja, er wordt geklapt, ja. Maar ik moet eerlijk toegeven dus dat ik al een kwartier heb zitten rekenen. Ja. En bij die toets moet je trouwens 52 vragen in 2 uur beantwoorden. En ik kan niet uitrekenen of ik dat dan zou halen. Dan gaan we naar de actie van Richard Krajicek. De oud-tennisser zamelt namelijk gebruikte tennisballen in om te recyclen voor het goede doel. Nederlanders gooien jaarlijks 5 miljoen tennisballen weg. Kanonnen, dat is veel, mailt Frankie. Hoeveel maakt een tennisser per jaar wel niet stuk, vraagt hij. Het is ook trouwens niet zo dat ze weggooien. Het zijn ongebruikte ballen. Dus die zijn een tijdje gebruikt bij de tennisclub, maar dan zijn ze ruw geworden. En die liggen dan nu ergens in een doos, niks te doen. Ja. En hij wil ze dus recyclen, Richard Krajicek, met zijn Krajicek Foundation. Ja. Maar 5 miljoen inderdaad, dat is wel veel, hè? Ja, dat is veel. En we weten dat er bij de Tennisbond 570.000 leden heeft. Dat zou dan uitkomen op bijna 9 ballen per tennisser per jaar. Heb je even op je rekenmachine dat heb ik dan uitgerekend. Iemand anders laten uitrekenen. Gisteren sprak je aan het einde van de uitzending met Helmert Woudenberg. De acteur staat in het theater waar hij de Kronkels van Carmichelt voordraagt. En Gerard Brummer vond dat geweldig. Hij noemt de Kronkels nog altijd actueel en herkenbaar. Waarom niet wekelijks 1 Kronkel als programmaonderdeel, hebt hij. In plaats van bijvoorbeeld de kritiek van Jan Publiek. Dat zou zomaar kunnen. Een idee voor een andere rubriek. We stoppen het in de ideeënbus. Beatrice die heeft een ander idee. Die zegt, maak er een podcast van. Van Carmichelt's Kronkels. Ja. Nou ja, goed, Woudenberg staat ermee in het theater. En hij zei gisteren ook in dat gesprek dat hij nog zoveel. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel materiaal ligt er ook. Maar wat hij mooi vindt en ook bij deze tijd nog past. Dus hij zei, kan zo 5-6 voorstellingen ermee maken. Dus die gaat er sowieso iets mee doen. We hebben nog een mooi stukje van Simon Carmichelt. Een mooie wijsheid. Ik zou voor al het goud van de wereld. Ja, laat ik het niet te dol maken en liever zeggen, ik zou niet graag weer 21 zijn. Want ik geloof in een uitspraak van een Engels schrijver die zei, jeugd zou een ideale toestand zijn indien zij wat later in ons leven kwam. Ja. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bianca, is je schermpje al leeg? Of? Mijn schermpje is nog niet leeg. Nee, er is nog 200 kilometer over. De files nemen wel af, maar de meeste staan nog in de Randstad en in de regio Arnhem-Nijmegen. Wat opvalt is de A30, Ede richting Barneveld. Tussen afrit Scherpenzeel en de aansluiting met de A1... heb je nog een kwartier vertraging. Staat een auto met pech. En nog steeds die afgevallen lading, stalen balken... op de A59 van Os naar Zierikzee. Die veroorzaakt nu nog een half uur vertraging... tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat. Daar is 1 rijstrook dicht. En op de N34 van Zuidlaren naar Emmen heb je een half uur vertraging. Dat is tussen Drouwen en Exlo. De andere kant op, richting Zuidlaren, is de weg nu even dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Welke medische behandelingen zijn zinnig en welke niet? Want hoe gek het ook klinkt, sommige behandelingen worden gewoon gedaan zonder dat echt is bewezen of ze helpen. Over deze vragen gaat medisch bioloog Sjoerd Repping zich buigen. Deze week is hij begonnen bij het Zorginstituut Nederland aan een nieuwe baan. Meneer Repping, goedemorgen. Goedemorgen. Dat moet u even uitleggen, want we gaan er toch vanuit dat dokters ervoor hebben geleerd en de wijsheid in pacht hebben. Ja, nee, zeker. Dokters hebben een hele lange studie gedaan om dokter te worden. Dat klopt ook. Alleen als we dingen niet weten, ja, dan kan je wel studeren. Maar dan weet je het nog steeds niet. En hier gaat het dus over dat er allerlei behandelingen zijn en allerlei vormen van diagnostiek zijn. In dit geval de medisch specialistische zorg. Waarvan we eigenlijk niet goed weten, waarvan nooit onderzocht is of ze wel van waarde zijn voor de patiënten die we daarmee behandelen. Dus dat wordt al jaren gedaan? Ja, klopt. Behandelingen voorgeschreven, behandelingen gedaan. En we weten nooit helemaal zeker of dat dan ook tot resultaat leidt. Nou, niet nooit. Hè. Dus het gaat hier om de helft van de behandelingen die we doen in ziekenhuizen in Nederland. Maar ook in alle andere ziekenhuizen in de wereld. Daarvan hebben we geen wetenschappelijk bewijs dat dat wat toevoegt. En we weten uit eerder onderzoek dat als je dat dan gaat analyseren en gaat kijken of het toevoegt. Dat heel vaak die behandelingen niet goed blijken te zijn. Of dat je zegt dat er 2 varianten van een behandeling zijn. Bijvoorbeeld opereren of het gebruik van een pil bijvoorbeeld. En dat je niet weet of die 2 vergelijkbaar zijn. Of dat de een beter is dan de ander. Terwijl er misschien wel heel veel verschillen zijn. In belasting voor de patiënt of kosten voor de samenleving. U was tot voor kort hoofd van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het Amsterdam UMC. Kwam u er daar ook mee in aanraking? Ja, zeker. Ja, ik ben opgeleid als wetenschapper al heel lang geleden. En ik heb me eigenlijk altijd verbaasd over dat als je in een ziekenhuis werkzaam bent en je kijkt dus met een wetenschappelijke bril naar wat er gebeurt, dat er in alle terreinen sprake is van die grote vorm van onzekerheid. Dat zie je ook in de voortplantingsgeneeskunde. Daar zijn ook vormen van diagnostiek of allerlei speciale behandelingen die veelal in het buitenland aangeboden worden, die nog nooit onderzocht zijn of ze wel wat toevoegen. Maar nogmaals, het gaat over alle vormen van ziekte. Dus of je nou kanker hebt of onvruchtbaar bent of een gebroken been hebt. Bij al die situaties zie je dat er gewoon nog onduidelijkheid is over wat je het beste zou kunnen doen voor die specifieke patiënt. Maar bijvoorbeeld in dat gebied van de voortplantingsgeneeskunde kunt u er zo 10 noemen, zeg maar. Ja, dus alle verenigingen. In Nederland zijn alle specialismen vertegenwoordigd als een wetenschappelijke vereniging. En die zijn dan weer vertegenwoordigd in de grote koepel. Dat heet de Federatie van Medisch Specialisten. En inmiddels hebben al die verenigingen zogenaamde kennisagenda's gemaakt. En in die kennisagenda's, dus iedere vereniging, dat zijn er 28. Iedere vereniging heeft kennisagenda's met tientallen vragen die zij nog niet opgelost hebben. En als je dat met elkaar optelt, ja, dan heb je het dus over honderden vraagstukken die er gewoon iedere dag nog leven in de zorg die geleverd wordt in ziekenhuizen. En die gaat u allemaal oplossen, die vraag? Nee, die ga ik niet oplossen. Zeker niet vandaag. Waar het om gaat is dat er wordt veel onderzoek gedaan, ook al lang in Nederland. We hebben eigenlijk een hele lange, hele goede traditie met elkaar dat we dat soort dingen willen onderzoeken. Dat is ook hartstikke mooi. Alleen waar het nog niet goed gaat is als je dat onderzoek dan gedaan hebt, is dat je die uitkomsten moet implementeren in de praktijk. Dus wat je dan hebt is dat er bijvoorbeeld een behandeling A wordt gegeven in ziekenhuis A, al 20 jaar lang, en een behandeling B in ziekenhuis B. En heb je dat onderzocht en komt erachter dat behandeling B toch echt een betere behandeling is voor patiënten. Nou, wat je dan moet doen, is dat je dat ziekenhuis A met die behandeling A overtuigt van het feit dat ze over moeten gaan naar behandeling B. Ja, en dan kom je op iets wat dokters net zo eigen is als andere mensen, is dat je veranderen ingewikkeld vindt. Ja. Maar dat zal toch moeten, want onderzoek doen is leuk en hartstikke goed en heel belangrijk. Alleen uiteindelijk gaat het natuurlijk over of dat dan leidt tot betere zorg voor de patiënten die we ieder jaar zien in die ziekenhuizen. Dat ook, en de kosten natuurlijk, dat is toch ook al een aspect. Ja, zeker. Kijk, kosten van de gezondheidszorg die zijn altijd onderwerp van discussie. Hoeveel heb je over voor een gewonnen levensjaar en al dat soort discussies die er zijn. Ik denk alleen wat heel centraal hierin staat is dat als je dan kosten maakt in de gezondheidszorg, ja, dat je toch wel zeker wil weten als burger zijnde dat dan iets oplevert. Op deze manier, en daarom heet het programma ook zorgevaluatie, het evalueren van zorg en gepast gebruik. Dus het gepast gebruiken van dingen waarvan we weten dat het wat toevoegt. Ja, het lijkt mij heel verstandig als we zoveel 28 miljard per jaar uitgeven aan zorgkosten, dat we dat in ieder geval doen op zo'n manier dat zoveel mogelijk patiënten daar zoveel mogelijk baat bij hebben. En daarvoor moet je toch echt eerst weten of behandelingen wel iets toevoegen of niet. Ja. Ik las een interview met u in NRC Handelsblad en u zei van ik wilde nu ook wel eens een keer iets nuttigs gaan doen. Nou, ik heb het idee dat ik al heel lang wat nuttig doe. Maar ja, dat vroeg ik me namelijk ook af. Ik dacht, was die voortplantingsgeneeskunde dan zo'n lode last geworden dat u dacht, nou, ik kan nu echt veel beter op een andere manier de mensheid dienen? Nee, het was zeker geen lode last. Die voortplantingsgeneeskunde kent ook allemaal hele spannende nieuwe ontwikkelingen die ook echt gewoon vrolijk doorgaan als ik er niet meer ben. Maar wat ik heb gezien is dat ik denk dat deze ingewikkelde materie, dus hoe dat nou precies werkt met zo'n behandeling die al dan niet aangeboden wordt, of daar bewijs voor is, hoe een ziekenhuis daarmee om moet gaan, hoe een zorgverzekeraar daarmee om moet gaan, hoe patiënten daarmee om moeten gaan, dat als ik hier een beweging kan krijgen, en het mooie is dat dit een samenwerkingsverband is van al die betrokken stakeholders, hè, dus dokters, patiënten, ziekenhuizen, overheid, verzekeraars, die werken allemaal hierin samen. Ik denk als ik hier een slag kan maken met al die partijen, dat op die manier het maatschappelijke impact van wat ik dan kan doen in mijn korte mensenleven groter is dan als ik in de voortplantingsgeneeskunde blijf. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt, die redelijk ongebruikelijk is, om een toch een heel spannend vakgebied te verlaten, om een nog uitdagendere taak aan te gaan. Ja. Ik vond het wel opvallend dat u bij de verzekeraars aanklopte en die wilde er eerst niks van weten. Nu wel, geloof ik, maar toen in eerste instantie niet. Nee, dat was een aantal jaar geleden. Kijk, toen wij dat onderzoek, en het woordje onderzoek zegt het eigenlijk al, begonnen. In Nederland doen we dat al heel lang, zoals ik al zei. Alleen, ja, verzekeraars die zijn niet voor onderzoek. En dat klopt ook. Verzekeraars zijn er om zorg aan te bieden. Alleen waar het natuurlijk hier in dit geval over gaat, is dat de vraag is of de zorg die aangeboden is wel wetenschappelijk onderbouwd is. En als je het dan hebt met elkaar over, ja, wat doen we eigenlijk en waar zijn we voor? Wat is ons belang? Dan is dat belang iedere keer goede kwaliteit van zorg leveren tegen betaalbare kosten. kosten. En als daar onderzoeken voor nodig is, ja, dan is dat een integraal onderdeel daarvan. En dan zie je ook dat een partij als de verzekeraars, die in mijn ogen heel vaak onterecht in een verdomhoekje worden gezet, dat die hebben dat belang natuurlijk ook. Er is niemand in de zorg die naar zijn werk gaat 's ochtends en zegt, nou, ik ga vandaag eens even de zorg heel duur maken en heel slecht van kwaliteit. Nee. En dus ook die zorgverzekeraars zijn betrokken bij dit proces en zijn belangrijk om het voor elkaar te krijgen dat het ook echt gaat gebeuren. Is er ook nog een rol voor de patiënt eigenlijk weggelegd? Ja, dat is er zeker. Kijk, de patiënt is uiteindelijk degene die die zorg ondergaat. En ik denk dat als je kijkt naar de patiënten zoals ze zich nu manifesteren versus 20 jaar geleden, dan is dat ook heel anders. Vroeger was natuurlijk de geneeskunde, wat je al zei in het begin, dan ging je naar de dokter en die had ervoor geleerd en dan zou je wel het juiste antwoord krijgen. Ja, het is steeds vaker zo dat als je naar de dokter gaat, dat die dokter ook zal zeggen, en dat is ook zoals het moet, u heeft deze ziekte en er zijn een aantal dingen die we zouden kunnen doen. Dit zijn de voor- en nadelen van die verschillende opties die we hebben. Wat zullen we gaan doen? En dat is een heel ander gesprek dan dat je zegt, ik ben ziek, geeft u me een behandeling en ik word beter. En dat betekent ook dat die patiënt dus voorbereid moet zijn op het feit dat hij een keuze moet gaan maken samen met de dokter, in plaats van dat de dokter het voor de patiënt beslist. En betekent ook dat die patiënt dus ook op die manier deel kan nemen aan zo'n onderzoek om te kijken wat het beste is. Ja. En dan krijg je een heel andere dynamiek tussen patiënt en dokter. En die patiënt heeft daar zeker een rol in. Ook als hij blijft vragen om een behandeling waarvan we inmiddels hebben aangetoond dat die niet werkt. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Nee. Dus die keuzes moeten het liefst zo zinnig mogelijk zijn. En daar gaat u nu een steentje aan bijdragen om dat in kaart te brengen. Hartelijk dank voor de uitleg bij het Zorginstituut Nederland. Nu dus, Sjoerd Repping was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen de komende uren. Je kind dat ineens op YouTube een horrorfilmpje te zien krijgt of iets anders. Niet echt bestemd voor kinderogen, dat gebeurt geregeld. En daarom komt het sociaal media platform met de app YouTube Kids. En daarmee kunnen ouders onder andere bepalen welke filmpjes hun kind wel of niet mogen kijken. Wat die kinderen daar zelf van vinden, dat zult u vandaag gaan zien in het Jeugdjournaal. Vanmiddag is het eindelijk zover. De fractievoorzitters van de politieke partijen in Den Haag die debatteren over het klimaatakkoord. De lijst van Nederlandse plannen om de stijgende opwarming van de aarde tegen te gaan. Het zorgde vorige week voor een knetterende ruzie toen het eigenlijk op de agenda stond. Alle oppositiepartijen stapten toen uit protest op, omdat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die allerlei verregaande uitspraken had gedaan in een kranteninterview over dat concept klimaatakkoord, zelf niet aanwezig was bij het debat. Dit debat moeten we gewoon voeren met de aanzwengelaar van dit debat, de heer Dijkhoff, die zijn handen heeft afgetrokken van het klimaatakkoord. Als je zo'n grote woorden gebruikt, wees dan ook een echte man en kom ook op je werk. Kom hier waar we het kunnen regelen. En in Frankrijk is vandaag weer een landelijke actie- en stakingsdag, maar dan wel met een bijzonder tintje. Correspondent Frank Renaud in Parijs, want Frank, de vakbonden en de gele hesjes trekken voor het eerst samen op, hè? Ja, en dat is voor het eerst en ook echt bijzonder. Hè. Een van de grootste vakfederaties van het land, de CGT, die organiseert samen met linkse oppositiepartijen een landelijke staking. En een van de woordvoerders van de gele hesjes zegt, wij gaan ook een landelijke staking organiseren, maar dan voor onbepaalde duur. Nou, het is voor het eerst inderdaad dat die hesjes dus samen optrekken met vakbonden en politieke partijen. Wat voor actiedag wordt het? Er zijn vertragingen mogelijk op de internationale spoorverbindingen. Bijvoorbeeld de Thalys tussen Parijs en Amsterdam. Scholen blijven dicht. De Eiffeltoren in Parijs, daar kunnen toegangsdeuren ook wel eens gesloten worden. Er wordt gestaakt in het hele land en gedemonstreerd. Er zijn blokkadeacties weer in het hele land, zoals we die kennen van de gele hesjes. In Parijs is er weer een grote mars. En vanochtend vroeg hebben zo'n 200 à 300 betogers de grootste voedselmarkt ten zuiden van Parijs, Rungy, die hebben ze deels geblokkeerd. En dat is die voedselmarkt die bijna alle restaurants van Parijs bevoorraadt. We hebben jou vanochtend, Frank, een paar keer gesproken over die brand in het appartementencomplex in Parijs. Is daar nog laatste nieuws over? Stand van zaken is 8 doden, 36 gewonden. Justitie gaat uit van brandstichting, want er is een vrouw aangehouden, 40 jaar oud, die woont in dat gebouw. Zij heeft een psychiatrisch verleden, zegt justitie nu. En de verdenking is dat zij het vuur heeft aangestoken, mogelijk zelfs op meerdere etages. Frank Renauds in Parijs. Dan nu Guilaine Plag met onderwerpen van spraakmakers. Onze spraakmaker vanochtend is Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. We gaan het onder meer hebben over sporters als merken, naar aanleiding van het boek over oud-voetballer Theo Jansen, geschreven door Marcel van Roosmalen, dat vandaag dan wordt gepresenteerd. Daar moet een raafvoetje aan zitten kennelijk om een sporter interessant te maken en om het tot een bestseller te maken. In hoeverre geef je dan een enfant terrible een heldenstatus? Dat bespreken we. En van de State of the Union weten we een beetje wat we kunnen verwachten van Donald Trump. Maar waar zou het nou eigenlijk over moeten gaan? Dat bespreken we met Amerika-kenner Frans Verhagen. Zometeen in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws krijgt u van Elisabeth Steins. Ik wens u vast een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse politie gaat ervan uit dat de brand in het appartementencomplex in Parijs is aangestoken. Een 40-jarige vrouw met een psychiatrisch verleden is opgepakt. De burgemeester van het arrondissement heeft gezegd dat een burenruzie de aanleiding voor de brand zou zijn, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Bij de brand zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Iran noemt de Europese kritiek op onder meer het Iraanse rakettenprogramma ongefundeerd en spreekt van valse beschuldigingen. Het land reageert daarmee op een verklaring van de Europese Raad van gisteren, waarin Iran wordt opgeroepen de raketactiviteiten te stoppen. Nog nooit zijn zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Het waren er bijna 2 miljoen en dat is een stijging van 0,7% ten opzichte van 2017, meldt branchevereniging BOVAG. In het noordoosten van Australië zijn de lichamen gevonden van 2 mannen. Zij werden vermist in de stad Townsville, die zwaar is getroffen door de overstromingen na zware regenval. Op veel plekken in het gebied staat het water op kniehoogte en bewoners worden afgeraden om het water in te gaan omdat er krokodillen gezien zijn. En federale aanklagers in de Verenigde Staten hebben documenten opgevraagd bij de commissie die de inauguratie van president Trump heeft georganiseerd. Om welke documenten het gaat is niet bekend, maar volgens Amerikaanse media gaat het onder meer om gegevens van donoren. Het weer half tot zwaar bewolkt met de meeste kans op zon in het noorden. Het blijft droog en het wordt vandaag een graad of 7. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Het verkeer heeft daardoor nog 10 minuten vertraging tussen Rotterdam Airport en knooppunt Ippenburg. 2 rijstroken zijn daar dicht. Het is nog druk op de A27 Breda-Utrecht tussen industrieterrein Avelingen en Lexmond. Daar 20 minuten vertraging. De afgevallen lading op de A59 van Os naar Zierikzee veroorzaakt nog steeds vertraging. Een kwartier tussen knooppunt Paalgraven en Os. En er is een ernstig ongeluk gebeurd op de N34 van Zuidlaren naar Emmen. De weg is daardoor dicht. Van Zuidlaren naar Emmen heb je een half uur vertraging en aan de andere kant van de weg is de weg afgesloten, dus richting Zuidlaren. Dat is ter hoogte van Exlo. NPO Radio 1. KRO NCRW. Klimaatambities zijn nog ver weg als we in tweedehands dieseltjes blijven rondrijden. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom. Niks geen nieuwe elektrische Tesla's die de lijst aanvoeren. Er zijn in 2018 meer tweedehands auto's verkocht dan ooit. Bijna 2 miljoen gebruikte auto's verruilden van eigenaar, zo meldt de BOVAG vanochtend. Onze spraakmaker is Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Marjan, welkom. Ja, goedemorgen. Ja, met de billen bloot meteen. Tweedehands autorijder. Of, ook nog een diesel en ik rij ook nog 50 tot 60.000 kilometer per uur. Dus ik kan volgens meteen afgevoerd worden, denk ik. Ja. En dat wel ook nog vandaag het klimaatdebat gevoerd gaat worden in de Tweede Kamer. Ik zal me de hele dag verder schuldig voelen. Toch mag je blijven zitten. Mag graag blijven zitten. Okay. Welkom. Voor het mediaforum is hier alvast Paul Reumer, nu nog directeur van de NTR. En wat de toekomst gaat brengen, dat laat zich raden. Weten we nog niet. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Is het opvallend? Wat? Dat er toch nog steeds veel tweedehands wordt gereden? Ja, dat is eigenlijk best wel opvallend. Maar het zegt waarschijnlijk iets over de kwaliteit van de auto's van de afgelopen 15 jaar. Die is steeds beter geworden, auto's gaan langer mee. En ik denk ook, een tweedehands auto is geen nieuw geproduceerde auto. Dus het is ook misschien wel een heel goed voorbeeld van hergebruik. Ja. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Van je probeert ik ben hergebruiker, dus recycling. Ik ben gewoon hergebruiker. Ja. En dat dat dan een diesel is, ach, dat vergeten we gewoon voor het gemak even. In stand.nl gaat het over de privacy van opgroeiende kinderen. Mogen ouders meekijken in de telefoon van de kids? In eerste instantie zeg je misschien nee, maar ja, wat als je kind misschien opgelicht wordt? Wat als het gepest wordt, steeds wegloopt? Kortom, de stelling, ouders moeten van de mobiele telefoon van hun kinderen afblijven. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Kijkt u wel eens mee op de telefoon? Afgezien van afspraken over de duur, wil je als ouder ook enig idee hebben wat ze nou precies eigenlijk spelen of kijken of lezen? De helft van de ouders controleert wel eens het mobieltje van hun kind. Hey, je kan je voorstellen dat kleuters iets anders mogen dan tieners op een smartphone of tablet. Kijk, ik weet ook heus wel dat ze weten dat als je om 11 uur weg moet eigenlijk, dat die om 11 uur echt nog niet weg is. De ouders doen dat omdat ze bang zijn dat hun kind op beelden stuit waar het nog niet aan toe is, zoals porno of gewelddadige filmpjes. En dat is wat lastiger, want ik kan er moeilijk de hele tijd naast gaan zitten. Ja, het meekijken dus op de telefoon van je kind. De helft van de ouders doet dat wel eens. Blijkt uit een studie die is verricht. Is vandaag Safer Internet Day. Het leven van kinderen speelt zich steeds meer online af. Vroeger hadden we misschien een dagboek vol geheimen dat je onder je bed had liggen. Nu staan die geheimen van kinderen achter een wachtwoord op hun telefoon. Vandaar dus de aandacht daarvoor van in hoeverre ga je of hoe ver ga je met meekijken. Of laat je het volledig de verantwoordelijkheid van een kind. Ouders moeten van de telefoon van een kind afblijven. Dat is de stelling. Laten we hem eerst hier aan tafel neerleggen. Marjan Offer. Jij bent zelf moeder. Ja, van drie kinderen. Nu 21, 19 en 17. En ik heb nog nooit, maar ik herhaal nog nooit, in de mobiel van een van de kinderen gekeken. Helemaal niet? Helemaal niet, nee. En, nooit nieuwsgierig geweest naar wat doen ze toch de hele tijd? Nieuwsgierigheid is niet echt een eigenschap dat bij me past. Sowieso niet. Maar ik vind ook met name dat kinderen grote mate van eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En voor hun eigen handelen bijvoorbeeld. En ook als dingen fout gaan. Ik heb ook altijd heel bewust ervoor gekozen om geen project kind te maken. He, dus dat wil ook zeggen, ik kijk ook niet in magister. Heb ik ook nooit gedaan. Naar hun cijfers. Daar staan er cijfers in. Ik heb voor mezelf zoiets van, als je een grote mate van verantwoordelijkheid bij de kinderen legt, dan nemen ze die verantwoordelijkheid ook. En soms gaat het misschien ook fout. Maar dan leren ze van, jeetje, nou, ik moet zeggen, nee. Niet dat je weet in ieder geval. Nou, niet dat ik weet inderdaad natuurlijk in ieder geval. Maar ik hoop ook dat ik heb eigenlijk ook nog nooit nare dingen daarin meegemaakt. En ik denk ook wel eens dat als je grote mate van verantwoordelijkheid bij de kinderen neerlegt, dat ze daarmee behoorlijk zelfstandig worden. En ik hoop dus ook, als er wat is, dat het zo open is dat ze met mij daarover praten. En als er al aanleiding zou zijn om in telefoons te kijken, kun je ze ook partner maken. Zeg, joh, maak me zorgen. En zullen we samen eens een keer gaan kijken. Je zou het in ieder geval nooit stiekem doen. Ik zou dat nooit stiekem doen. En ik vind stiekem verschrikkelijk. En ik wil een hele grote mate van privacy. Kinderen hebben ook gewoon privacy. Ja. Paul Reumer, mijn kinderen zijn al wat ouder, hè? Ja, mijn kinderen zijn 28 en 26, zeg ik uit mijn hoofd. Dus, is dat wel opgegroeid met die telefoon? Nou ja, dat is wel een verschil. Ik ben het helemaal met Marjan eens. Hè. Kinderen moeten hun eigen verantwoordelijkheid leren dragen en je moet ze daarin begeleiden. Maar we hebben wel makkelijk praten, in ieder geval ik. Want mijn kinderen waren pas 12, geloof ik, toen ze hun eerste mobieltje kregen. En dan is het heel logisch dat ze al op weg naar volwassenheid zijn en dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Mm-hmm. Tegenwoordig zijn er ook kinderen van 6, 7, 8 die al een mobieltje hebben. En dan is het misschien toch een ander verhaal. Dat is, ik herinner me uit mijn eigen, toen mijn dochter klein was, was op internet, op de computer, geen telefoon. En die ging dus echt maar een werkstuk maken over huisdieren en poesjes. En op een gegeven moment hoorde ik een kreet, paap! En toen was ze op poesjes.nl of zo terechtgekomen. Hey. En zag ze iets anders dan leuke katjes. En dat is dan gelijk een moment om opvoedkundig daar het over te hebben. En dan kom je toevallig achter. Ik kan me voorstellen in deze tijd, hè, want je bent nu zo weer 10, 15 jaar verder. Als je een kind van 8, 9 hebt die een mobiel heeft, die in principe de hele wereld kan ontsluiten, dat er toch wel een dilemma is. En dat je je kind daarin wil begeleiden. En dat in dat begeleiden misschien ook wel het meekijken een onderdeel kan spelen. Maar dat ben ik met Marjan eens, dat moet je niet stiekem doen. Nee, dat nooit moet je, een tracker plaatsen of inderdaad als je kind in bed ligt, snel die telefoon doorgaan. Nee, dat lijkt mij. Wat staat er allemaal in? Dan geef je ook echt het verkeerde voorbeeld. Want je wil dat het kind omgekeerd ook niet stiekem dingen doet. Je wil daar met elkaar over kunnen praten. Dus, maar het lijkt me niet makkelijk. Ik snap wel dat het een dilemma is. Het lijkt me best Want Marjan Offers, als je verhalen hoort over loverboys, over cyberpesten, Klopt. Blijkt ook uit die studie dat er best regelmatig een poging tot oplichting wordt gedaan. Ja. In die zin, misschien, jij zegt zelfstandige kinderen, maar het zijn ook kwetsbare kinderen wellicht. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel kwetsbare kinderen, maar ga je dat oplossen natuurlijk door in telefoons te kijken, dan is het vaak al gewoon heel erg gruwelijk mis. En waar we natuurlijk wel met elkaar allemaal voor moeten waken, is ze heel jong al bewust maken van de gevaren van bijvoorbeeld internet. Dus je wat hebt wel ze veel zien. Gesprekken erover ja, gehad met nou ze. Ja, veel gesprekken. Je gewoon altijd eerlijk antwoord geven. En als ze een keer vragen hebben, hoe moeilijk die vraag ook is. En soms gaan vragen natuurlijk ook over onderwerpen waar we niet graag over praten. Dat je daar zo eerlijk en open antwoord op probeert te geven. Mm. Het ergste is namelijk als kinderen heel stiekem gedrag gaan vertonen. En dat baart me eigenlijk veel meer zorgen. Want zij zijn uiteindelijk veel beter met het mobiele telefoontje om dingen te verstoppen dan dat wij dat doen. Dus wij kunnen wel kijken, maar er zijn overal slotjes op. En als ze echt willen dat iets geheim blijft, blijft het geheim. Dus en dan maken ze gewoon een account aan waar je geen weet van hebt. Ja, en klopt. Ja. En wat je nu ziet, en daar heb ik natuurlijk ook wel in mijn kennissenkring mee te maken gehad. Meisje, nog jong meisje, stuurt dan een filmpje toe. naar een jongen. Nou, dat filmpje is uiteindelijk op een porno-website gekomen. Een meisje minderjarig. Ik heb dat aan de lijf ondervonden, hoe dat in dat gezin pijnlijk is geworden. Ja. Zo pijnlijk dat het meisje ook niet meer naar school wilde. Hè. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat er momenten zijn dat je denkt, joh, wat is hier nu allemaal aan de hand? Maar had je dat kunnen ondervangen door bijvoorbeeld dat mobieltje te hebben? Veel beter, heb het gesprek erover, wat de gevaren zijn op het moment dat je inderdaad naaktfoto's maakt. Maar maak het wel bespreekbaar. Aan het kind, zeg maar. Ja, maar aan het kind, hè, het is nu zo normaal. We hebben ook een bepaalde mate van seksualisering van de samenleving. Dus het maken van naaktfilmpjes, het versturen van foto's, het vertrouwen van mensen. En je moet ze daar wel heel bewust van maken, ja, dat daar ook mensen kunnen zijn. Hè, dat het vriendje nu wel heel leuk is, maar voordat je het weet is het vriendje een stuk minder leuk. En ik denk dat die gesprekken in openheid, zoveel als mogelijk met je kinderen, en ook onderling, hè, ze daarvoor waakzaam maken. En ook het niet mooier voorstellen dan dat het is. Ik ben erg voor om gewoon het keihard dan bespreekbaar te maken. Goed. We gaan andere reacties erbij halen. Meneer Weijers vanuit ons netwerk zegt dat er een wet moet komen dat het internetgebruik van kinderen onder de 18 jaar moet verbieden. Hij gunt de kinderen namelijk een jeugd zoals hij zelf heeft gehad. Eentje met veel sociale contacten en zonder beeldschermverslaving. Vond van der Aarsen mailt dat hij het belangrijk vindt dat ouders niet stiekem op de telefoon van de kinderen meekijken, wat jullie hier ook eigenlijk zeggen. Er moet een basisvertrouwen zijn en ouders hoeven niet altijd alles te weten van wat hun kind doet. En via de Radio 1-app reageert ook Nelleke Giné op de stelling. Zij vindt dat ouders betrokken moeten blijven bij het leven van hun kinderen. Vertel over je eigen puberteit, de dingen die je zelf moeilijk vindt. Dat is haar advies. Want als je dingen stiekem doet, krijg je een stiekem kind. We zijn redelijk eensgezind tot nu toe. Ja. Maartje Spoelstra is van Safer Internet Center. Dat is een instelling die opereert onder EU-vlag. Van Spoelstra, goedemorgen. Goedemorgen. Uit die studie die is verricht onder een paar duizend ouders en tieners blijkt dat 50% van de ouders de telefoon controleert. Wat houdt dat in? Gaat dat met of zonder toestemming? Is dat gedeelde accounts? Is dat af en toe meekijken? Het zijn natuurlijk verschillende gradaties. Ja, nou, dat is gelijk een hele goede vraag. Want dat is inderdaad waar het om gaat. Want de vraag die wij gesteld hebben aan ouders kijk je mee op de telefoon van je kind? En daar hebben ouders ja op geantwoord. Maar uit het onderzoek komt dus niet dat ouders dat per se stiekem doen. En wat wij met name uit het onderzoek halen is dat ook ouders op regelmatige basis, dus elke week met een kind praten over wat doe je nou eigenlijk online. Mm-hmm. Dus onze conclusie is eigenlijk heel positief. Kijk, er gebeurt ook veel dat ouders in overleg met kinderen de telefoon beheren. Dus bijvoorbeeld kijken wat voor apps downloaden, wat voor voorwaarden zitten daaraan verbonden. Wat wordt er nou eigenlijk in zo'n groepsapp van school gezegd? Maar wat we eigenlijk vooral uit het onderzoek halen is dat ouders daar dus heel open met hun kind over praten. Waar het misschien een aantal jaren geleden nog eerder een soort angst was van we begrijpen het eigenlijk niet goed wat de kinderen allemaal doen. Merkt u nu progressie van er komt bij ouders ook meer kennis en daardoor misschien ook minder angst voor wat er gebeurt? Ja, zeker. Want je merkt ook als iets onbekend is, dan ben je sneller geneigd om te denken van weg met die WhatsApp, ik wil dat je uit die groepsapps gaat. Terwijl dat eigenlijk niet de oplossing is. Want je ziet dat voor kinderen steeds meer wordt die online wereld heel vergelijkbaar met de echte wereld. Dus ze maken daar ook dingen mee die ze met hun ouders willen delen. En je merkt dat vergeleken met een aantal jaar geleden, dat ouders daar slagen in gemaakt hebben. Doordat ze zelf steeds meer kennis hebben over wat er is. Ja. Dat ze ook een betere gesprekspartner kunnen zijn voor hun kinderen. Aan de andere kant, denken ouders door te hebben waar de kinderen online mee bezig te zijn en het te begrijpen? Of hebben ze het ook echt door? Nou, dat is natuurlijk een goede vraag. Wat het onderzoek gedaan heeft, hebben wij gevraagd aan ouders. Wat denk je dat de gevaren zijn? Hoe vaak denk je bijvoorbeeld dat je kind in aanraking komt met dingen waar hij nog niet klaar voor is? Dus dat is dan geweld, hè? Pornofilmpjes, zelfmoordfilmpjes begreep ik ook. Porno, inderdaad ook zelfmoordfilmpjes die ook toch wel veel circuleren. En het blijkt dat ouders heel goed op hetzelfde niveau, dat het eigenlijk heel goed inschatten hoe vaak dat nou concreet voorkomt. Okay. Dus dat is eigenlijk heel positief. Ze hebben daar een reëel beeld van. Ja. Dank voor uw toelichting op het onderzoek. Maartje Spoelstra van Safer Internet Center. Gaan we naar Anna Heerkens. Anna, goedemorgen. Hallo. Jouw ouders, kijken die in jouw telefoon, denk je? Nee, sowieso niet stiekem. Soms zit ik op de bank, ben ik een appje aan het sturen naar mijn vrienden, dan kijken ze soms wel mee. Maar niet dat ze stiekem op mijn telefoon kijken, nee. Tenminste niet dat je weet. Nee, ja, ze weten mijn code ook niet. Oh, kijk, en die verander je regelmatig. Ja. Want blijft bijvoorbeeld bij jou de telefoon als je naar bed gaat beneden of mag je hem meenemen naar je slaapkamer? Nee, ik moet hem wel beneden houden. Maar dat is meer omdat zeg maar ook die straling van je telefoon niet gezond kan zijn, zeg maar. Mm. En ik mag hem wel gewoon boven houden totdat ik ga slapen. Ja, ja. Maar je zegt, je vindt het ook niet erg als die gewoon beneden blijft liggen. Nee. En als ze mee willen kijken, als ze aan je vragen van joh, wat ben je aan het doen? Of wat heb je laatst nog een filmpje erop gezet? Vind je dat vervelend? Mijn ouders doen dat niet heel erg. Ze kijken soms mee. En mijn moeder is niet heel erg van social media, maar mijn vader weet wel hoe het werkt. Mm-hmm. Dus die volgt mij ook op Instagram. Ik vind het ook niet erg. Op Instagram? Je viel even weg. Maar je vader volgt je op Insta? Ja. Oké. Ja, ik vind dat niet heel erg. Maar ja, soms vraagt mijn moeder bijvoorbeeld wel eens, ja, het gaat het al goed in zo'n groepsapp van mijn klas? Maar ja, ik zit niet. Ja, nee. Ik denk dat gaat prima in de groepsapp. Ik heb niks te verbergen voor mijn ouders of zo. Nee. Want wordt er, wat we nu horen van de volwassenen allemaal, is veel praten met je kind. Praten is belangrijk. Hè? Zorg dat je het vertrouwen houdt. Jij zegt, je moeder vraagt wel eens veel. Wat bespreken jullie in die apps? Wordt er veel. Hebben jullie het er vaker over? Of met je vader, met je moeder? Nee, ik heb het er niet super vaak over. Maar ik denk dat. Als je denkt dat je kind rare of gewelddadige filmpjes kijkt, dan denk ik toch dat je er eerst met elkaar over moet praten voordat je echt stiekem op een telefoon gaat kijken. Mm. Ik snap ook, ik denk dat als mijn ouders dat zouden doen, dat ik dat ook niet zo fijn zou vinden, nee. Zeg maar. Nee. Hey, en hoeveel accounts heb je waar je ouders niks van af weten? Even denken hoor. Ik denk. Ja, nee, ik denk niks. Dat is wel een heel wijs antwoord om te geven, Anna. Ja, nou ja, ik heb echt geen geheime accounts of zo. Nee. Ik heb gewoon Snapchat en Instagram en WhatsApp, maar dat is, nee, niks raars of geheims. Nee. En je hoeft ook niet af en toe wat te wissen, dat je denkt, stel dat ze mijn code wel weten te achterhalen, dan is het wel handig dat dit eruit is. Ja, gewoon rare foto's, maar niet. Gewoon foto's die mislukt waren of zo. Niet echt foto's waarvan je denkt, oh, dat is erg. Nee. En kom je wel eens op porno-sites en dergelijke terecht? Nee. Nee. Heb je nog geen interesse in? Nee. Ik ben benieuwd of je ouders meeluisteren. Wordt een leuk gesprek vanavond, Anna. Ik denk dat papa meeluistert en mijn vrienden ook. Nou, maar dan mag hij nog even bellen als die zin heeft. Dank in ieder geval dat je even belde. Moet je eigenlijk niet naar school? Ja, ik zit op school. Jullie willen me tijdens de muziekles, maar. Oh, dat mag wel, want dit klinkt als muziek in de oren. Dankjewel, Anna. Graag gedaan. Doei. Dan gaan we naar Defence for Children. We gaan eerst praten met Liz van Scherpenzeel, moeder. Liz, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We horen nu eigenlijk alleen maar aan tafel ook en van Anna. Van nou, ik ga ervan uit dat het allemaal goed is. Ik hoef niet te controleren. Bij jou zit dat anders. Nou ja, ik controleer wel. De code van mijn dochter is 1234. En dat weet ik ook. En ik kijk ook mee. En ik heb het er ook vaak over. Ik vind het gewoon gevaarlijk eigenlijk. Al dat Snapchat en TikTok. Want TikTok, dat is, daar kun je filmpjes, kleine clipjes mee plaatsen zelf, hè? Of ja, als kind. Ja. En dan dat is ook best wel groot. En ik heb het idee, eerst was ik daar een beetje onwetend over. En toen had ik de telefoon zo liggen. En dan hoorde ik dat ping, ping, ping. In een half uur. Ik denk wel 20 keer. Toen dacht ik, wat is dat toch? En dat zijn allemaal chatverzoeken. Nou ja, dat vind ik gewoon linkersoep. Van een klein lief meisje die schattige videoclipjes maakt. En probeert net te dansen zoals al haar grote sterren. Dus ja, dat wil ik wel zien. Ja. Wat er gebeurt. Hoe oud is jouw dochter? Bijna 10. Bijna 10. En is het dan, vindt zij het vervelend of trekken jullie daarin samen op? Of kijk je als zij ligt te slapen? Hoe doe je dat dan? Ik denk dat ze het wel vervelend vindt. Want ik lees ook haar chatberichten die ze met haar vriendinnen heeft op WhatsApp. Dus een heleboel groepjes. En daar hebben ze heel veel discussies. Ze kunnen vrij snel typen, al die kleine meisjes. En ik denk dat ze eigenlijk niet wil dat ik het lees, maar ik heb het er wel over. En zij vindt het niet nodig. Maar ja, ik weet hoeveel porno er eigenlijk al langskomt. Gewoon alleen al als ze, weet je wel, illegaal filmpjes kijken. Dat doen ze natuurlijk ook op de laptop en ze weten hoe dat moet. Dus ja, dan denk ik, ik, ik, ik wil gewoon dat ze... Ik wil daar goed op letten. Ja. Nou, zo Paul Reumer net van zijn dochter had het. Hè, dat is wel jaren geleden. Maar die zat op die site poesjes wat geen dieren bleken te zijn. En die heeft daar dat als aanleiding gebruikt om juist een goed gesprek over te voeren. Marjan Offers zegt, van, ja, als je dingen achter de rug om gaat doen en stiekem gaat lezen, daarmee creëer je ook stiekeme kinderen. Zijn dat dingen waar je dan bij stilstaat of over nadenkt? Ja, maar ik vind het ook lastig, want het zijn ook onderwerpen waar je denkt, ja, ik wil ook niet met mijn dochter van bijna 10 over porno praten en kinderprostitutie. Dat vind ik ook lastig. Dus daar twijfel ik dan over hoe ik dat dan moet aanpakken. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, of je onderwerpen gaat aansnijden die nog misschien helemaal niet in hun belevingswereld zitten. Ja, precies. Paul, dat begrijp je? Ja, dat begrijp ik heel goed. Alleen, we leven helaas in een wereld waar die kinderen er toch mee geconfronteerd worden. Daar kan je niks aan doen. Het is niet goed, maar het gebeurt. En dan moet je als ouder, daar moet je wat mee. Je hebt geen keus, hoe vervelend het denk ik ook is. Ja. Ja, je kunt ze er niet meer van weerhouden. He, dus ze kunnen zo makkelijk vinden zij hun weg op internet. En er kan zoveel rare dingen voorbij. Dat zelfs dat lastige gesprek, hoe jong ze zijn. Denk je dat je je kind het beste kent, kun je ook best wel intunen om op hun manier mee te gaan in de belevingswereld, om te vertellen dat er gewoon hele slechte mensen zijn op aarde. Want is het niet zo dat je, juist als ze 14, 15, 16 jaar zijn, dan weten ze donders goed wat ze doen. Misschien kan niet iedereen de gevolgen overzien, maar ze zijn zich wel bewust van wat ze posten. En misschien met 8, 9, 10 jaar, die clipjes wat Liz zegt van ze zijn aan het dansen alsof het volwassen vrouwen zijn, de uitstraling die ze daarmee geven, daar zijn die kinderen misschien zich nog helemaal niet van bewust. Zijn ze zich ook niet van bewust? Dus daarom kun je dan voorstellen dat je als moeder denkt, ja, ik wil dat toch een beetje in de gaten houden. Ja, nee, maar toch, je bent uiteindelijk, vind ik, een coach. En voor een bepaalde duur in hun leven om ze tot zelfstandigheid op te voeden. Op een zo goed mogelijke manier, met zo min mogelijk schade. Ja. En daar probeer je zo. En dan is vertrouwen tussen je kind en jezelf, vind ik, zo belangrijk. En dat schaadt je op het moment dat je iets doet wat zij echt niet willen. Of, hè, want als er dus onschuldig bericht, of ik bedoel, hoe vervelend is het als je moeder meekijkt bij al die chatberichten, hè, want dan gaat het over de vriendinnetjes en over dat. Ja. En dan ga je toch je anders mogelijk mee bemoeien. En ik denk dat het vertrouwen schaadt. Liz, ik weet niet of Liz er nog is. Ja. Hebben jullie er wel eens ruzie over, of niet? Nee, maar ik denk dat wel binnenkort komt. Want de vraag is groot naar een eigen simkaart. En die krijgt ze nog niet. Maar ik moet zeggen, de helft van de klas heeft wel gewoon een eigen telefoon. En ze heeft wel een telefoon, maar ze kan er niet mee bellen. Maar dat heeft ze wel uitgevonden dat op een bepaalde manier nu toch kan zonder simkaart. Dus ja, dat zit er wel aan te komen. Er breken nog wat worstelingen aan. Dank in ieder geval dat je even daarover wilde vertellen. Paul, wat wil jij nog zeggen? Nou, sterkte ook. Ja. Er zijn echt opvoedkundige dilemma's, ja. Nou, ik weet bij mij in mijn hockeyteam, daar zitten ook nu veel pubers. En dat is precies dit gesprek. Van ga je zelfs een trekker plaatsen of nee? Ja, ik vertrouw mijn kind volledig, die doet dat niet. En zelfs al zou ik het weten, wat kan ik er dan aan doen? Dat is er ook nog eentje. Van dan maak je jezelf ook gek misschien van onrust en van zorgen. Ook van fouten, hè? Uiteindelijk leer je het meest van de fouten die je maakt. Ja. En dan hoop je natuurlijk niet dat die zodanig schadelijk zijn. Maar je wil ook weer liever niet dat je kind op zijn bek gaat. Nee. Dan gaan we praten met Marielle Bouwman van Defence for Children. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan gaat het met name om de rechten van een kind. We hoorden net wat verschillende verhalen. De laatste moeder in ieder geval die zegt van ik kijk wel mee. Want ik maak me daar wel zo ongerust over. Wat zijn de rechten eigenlijk als je kijkt in deze discussie? Ja, we hebben in Nederland het kinderrechtenverdrag ondertekend. En in het kinderrechtenverdrag staat dat alle kinderen recht hebben op privacy. En dat betekent ook dat ouders niet zomaar in de telefoon van hun kind mogen kijken als het kind dat niet wil. Dus dat kinderrechtenverdrag is eigenlijk heel duidelijk. Ja, ik denk alleen dat kinderen nog niet zo snel zeggen, volgens het kinderrechtenverdrag, moeders, mag jij niet in mijn telefoon kijken? Maar in principe zouden ze dat wel kunnen zeggen. Precies, ja. Krijgen jullie er vragen over van kinderen? Speelt dit bij kinderen? Ja, wij kregen regelmatig vragen binnen op de kinderrechtenhelpdesk van kinderen die vertellen dat hun ouders meekijken in hun telefoon, of dat zij via de GPS-tracker in de telefoon worden gevolgd door hun ouders. Maar het komt ook voor dat ouders die gescheiden zijn contact met ons opnemen en zeggen, de andere ouder die kijkt mee in de telefoon van mijn kind. En dat wil ik eigenlijk niet in verband met de privacy van mijn kind. En wat adviseren jullie dan? We leggen eerst altijd uit wat de rechten van het kind zijn. Dus dat kinderrechtenverdrag, recht op privacy. En vervolgens adviseren we wel om altijd onderling het gesprek aan te gaan. En in de meeste gevallen zien we dat dit gelukkig ook helpt. En dat kinderen en ouders onderling goede afspraken over kunnen maken. Over wat wel en wat niet. Dus dat is op zich heel, heel positief. Duidelijk. Je kan dus nu, alle kinderen die luisteren, die hebben munitie in handen om te zeggen, nee, mag niet. Defense for Children was het, Marielle Bouwman. En dan nog naar Sebastiaan de Zee. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Vader van twee dochters. Hoe oud zijn ze? Ja. De oudste is 13 en die andere is 11. Okay. En de stelling is dat ouders vooral van de telefoon af moeten blijven van de kinderen. Hoe gedraagt u zich wat dat betreft? Nou ja, de afblijven vind ik weer een groot woord. Ik, zeker mijn oudste, die vertrouw ik in de basis. En als er, zoals laatst, was er een filmpje aan het circuleren wat ik dan hoorde op het nieuws. En dan vraag ik, heb jij dat ook op je klassengroeps-app gekregen? Zei ze ja. Nou, en hoe zijn jullie ermee omgegaan? En dan vertelt ze het mij. En dan, nou, en ze zei dat ze met de hele klas gewist hebben en dat ze er met de juf over gesproken hadden of met de lerares. Okay. En dan, ja, dan is het wat mij betreft goed. En wat is dat dan voor filmpje? Ja, dat weet ik niet meer zo goed. Dat was vorige maand of twee maanden geleden. Over een schopfilmpje, nee, sorry, zegt Paul Reumer? Ja, sorry? Een schopfilmpje? Ja, zoiets. Ik hoor mezelf heel erg terug trouwens. Oh, oké. Okay. Nou, we proberen dat even nog snel te verhelpen. Ja. Paul Reumer, jij weet wat ja, dat filmpje is? Ja, dat zal het filmpje zijn van een jongetje wat in elkaar geslagen werd. Weet je wel, en wat gefilmd is door de omstanders. Ja, zou heel goed kunnen. Dat werd ruim gedeeld onder jongeren, onder kinderen dus. Maar dan hebben jullie het daarover? Ja, ik begreep dat zij het op de groepsapp kreeg van de klas. Ook weer via via. Dan is dat iemand die dat erop gooit. En omdat ik dat gezien had in het nieuws, vroeg ik daar even naar. Goh. En toen zei ze, ja, die heb ik gekregen en dat vond ik vreselijk. En ik heb hem niet gekeken en ik heb hem gewist. Oké. Okay. Nou, dan ga ik ervan uit dat dat zo is. Ja. En Sebastiaan, nog kort, die van 11? Ja, die van 11 is nog niet zo geïnteresseerd in haar telefoon. En ik vind ook dat kinderen recht hebben op hun eigen geheimen. Dat had ik vroeger ook als kind. En dan niet op een mobieltje, maar wel ergens dat ik iets verstopte qua lucifers of aansteken. Of ik, ja, en dat is, nu is dit de moderne tijd. En tot op zekere hoogte mogen kinderen hun eigen geheimen hebben, vind ik. En verandert dat als je het idee zou hebben dat ze benaderd zou worden door figuren waar je liever niet zeker van wil dat ze mee in aanraking komt? Ja, want ik ken hun natuurlijk al 11 en 13 jaar. Dus als er opeens een verandering is in gedrag, dan staat mijn full speed natuurlijk wel uit. En dan wacht, je bent even heel ver weg in één keer. Wat zei je? Ja, ik zei, nou ja, als er... Hoor je me zo beter? Ja, nou, redelijk. Maak je zin nog af, want de verbinding is wat wankel. Nou ja, als er verandering is in hun gedrag, dan gaan mijn voelsprieten uit. En dan wil ik wel met hun erover hebben waarom het veranderd is. En als ik dan moet kijken, dan kijk ik alsnog wel. Maar alsnog vertrouw ik ze. En dan in principe wel eerst nadat je erover gesproken hebt en niet stiekem. Ja, eerst spreken en dan niet stiekem. Klopt. Duidelijk, dankjewel. Voor delen van jouw ervaring ook. Ouders moeten van de mobiele telefoon van hun kinderen afblijven. Dat is de stelling waar we het over hadden. Ruim 300 mensen of bijna hebben gestemd. 29% eens, 71% oneens. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl.